نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آٹھویں پارے کا رکوع نمبر چار ہے جو آیت نمبر 141 سے 144 تک ہے پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 141-144 پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے انشاء جس نے پیدا کیے جناتن باغات معروشاتن چھتوں پر چڑھائے ہوئے وغیر معروشات اور چھتوں پر نہ چڑھائے ہوئے والنخلا اور کھجور کے درخت والزرع اور کھیت مختلفاً مختلف ہیں اکلوہ اس کے کھانے والزیتون اور زیتون والرمان اور انار متشابہن آپس میں ملتے جلتے وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے کلو کھاؤ من ثمری ہی اس کی پیداوار میں سے اذا اثمرا جب وہ پھل لائے وآتو اور دو حقہ اس کا حق یوم حسادہ اس کی کٹائی کے دن ولا تصرفو اور نہ تم اسراف کرو انہو بے شک وہ لا یحبو نہیں پسند کرتا المصرفین اسراف کرنے والوں کو ومن الانامی اور مویشیوں میں سے حمولتن اٹھانے والے ہیں وفرشا اور چھوٹے قد کے ہیں یعنی زمین سے لگے ہوئے کلو کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے ولا تتبعو اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین دشمن ہے کھلم کھلا ثمانیتا آٹھ یعنی 8 ازواجن جوڑے ہیں من الذئن اثنین بھیڑ میں سے دو شیپ جس کو بولتے ہیں ومن المعز اور بکری میں سے یعنی گوٹ اثنین دو قل کہہ دیجئے آذکرینی کیا دو مذکر حرما اس نے حرام کیے امل انثیین یا دو مادہ مونس ام مشتملت یا وہ جو مشتمل ہیں علیہ اس پر ارحام رحم الانثیین دو مادہ کے نبیونی بتاؤ مجھ کو بعلم ساتھ علم کے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے ومن الابلی اور اونٹ میں سے اثنین دو ومن البقری اور گائے میں سے اثنین دو قل کہہ دیجئے آذکرینی کیا دو مذکر کو حرما اس نے حرام کیا